الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. يو قيده ده قتال المخي ذكر شوان يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا چدا غید وجنا کل چې عمل اوش پای باندې په بدر کې دا غیر ډیر خاصتا نتیجې او سمری راووته ډیر خاصر وشو ځکه دا غی قیدی سمرات بیانی دیاتونو کی ناول سمر دادا چلائی فلم تقتلوهم اے مومنانو بدروالو صحابہ کرامو تا سنجی قتل کری دا کافران اللہ قتل کری یو خود مفسرین وضاحت تغیید آوی چی که دیشی بازی صحابه و دخلی نداوتی کنا چی ما دوم را قتل کلو ما دوم را قتل کلو ما داسی گزارو کلو ما داسی وی آیت کې غیثه تنبیه ده چې موعظه سي دا تاسو نه دي کړی دا ارس چې دی الله کړی نو تاسو په دې فخر نه کوئ خو غیثه تعلیم دا عبدیت او د تواضع او د عجز چې مسلمان عقیده دار چکا دی او کارو کی خو نسبت بے اللہ تکی چا زس ایما و زما بس کاریو زس کول شما دا خوارس اللہ کی تڑی را قیمتی خبر ادا دا مسلمانو مسلمانان دا شان سره لائق دا قد دی کی شک نشتا دی چا صحابہ و جنگ کردے دی کافران قتل کردی دی او بیا هم الله رب العزت وینا تاسو نه دي قتل کړی مطلب څه دی مطلب یو دا دی چې دا ابو جهل او دا نه سو کسان دی بدر تا تاسو راوستو تاسو اختیار کی داوا دا خو الله راوستو تاسو ته مخامخ کړو تاسو ته راجم کړو هبه د توی چ وهای نیو د دیو جنوی چې تاسو نه قتل کړی الله قتل کړی ولی اگر ایستی دی او تاسو لیرانی دی کلی دی او تاسو تیرا جمع کلی دی کچر اغدا سنکو سو گرن تاسو با یو یو پسی گردی دی تا تاسو کولی شو نیو اشاره دار خواه دیم دادا چی اللہ وی تاسو ندی قتل کلی بلکی ملائکو قتل کړی ملائک الله را لګلی وزرتنه کنه نو مطلب دې چې داغي حساب کې زیات وا ذکه د دین نه په وکړه تاسو به قتل کړی ټیک ده ولیکن نیواز تاسو نه ولیکن ملائکو داغی قتل نسبت اللہ زانتا ہوکو چو لیکن اللہ قتل ہم ذکر چی اگا اللہ رے لی گلیو کنا لاو تا اجازت کرو نزیو جنید دینا خبر لر اکڑا و نف اکڑا دری مدام دا چې مخکې ولې جنگ نه کېد په دې دمر کلونو کې چې دیار لسکاله پیغمبر په مکه کې او دغه څور پسې دوه کال بیا مدینه کې او چې جنگ نه کاو زګه چې الله اجازت نه وکړي او بدر کې الله اجازت وکړو زګه چې هغه اجازه ته کوم داسې شول کې چې دا قتل کړي که بغیر دا غو اجازت نه هو څوک jihad نشي کولای عمل نشي کولای ځکه الله وی چې فلم تقتلوهم تاسو بزان ته نسبت نه کوي دا خو ښکارا خبره ده چې کته یو سړی پوتور وایو روغ زیبا کی پری ندی اوچی اللہ تی نسانو باسی تی قتلو لشی فلم تقتلو ہم تازو نی قتل کری لیکن اللہ قتل کری اغت نسائس تے کن لبڑی رو وجوہ سرا دا آیت بالکل ظاہر دے پخپلا مانا و مطلب کی او بل دلیل دے اہل السنت والجماعت تپارا دکہ اختلاف دے دا اہل السنت والجماعت عقیدہ دادا چہ اللہ خالق دا ہر سو دے چہ کم اغا پیدا کری دنو آخو معلوم دا خالق دا اسمانو دا زمکو دا غرونو دا ریابونو دا انسانانو د جناتو د جانورو ارز خالق دی نو څنګه چې دغه خالق دی نو دغه خالق د بندیانو د دې کارونو هم دی کو بندې او کار کیو د نا پوهه د غفلت ته وجنوي کنه چې مانن زوره پیسې وګټلې زن ته نسبت کوي کنه او زنن لا ورته لاله ما بیا رااله ما دان دې ته لاله ما بیا رااله ما زن ته نسبت کوي کنه ته هر کار ما زم را فراکو که ما زم را خوبو که ما زم را وگرزیده ما زم را خبری وکلی ما زم را ویدازی نوی زکر دی خالق الله ده دادی چی کم کارون د خپل ځان گنی که نا دی خالق الله ده بل سوکنا تا دم دال سنت والجماعت عقیده دخوا معتزلوی چنا د بازی کارونو خالق الله دی چې هغه بندیان نشي کولې چې دا سي پیدا کړی دي کنه او چې کوم کارونه بندیان کوي نو د دې خالق الله نه دی دی په خپل دی کدی یو ځای تاسو عذاب ده پارزي کدی عذاب ده پارزي کده خوراکس کاک کئی کده کی نیا پاسیو که عرض داوی ده ده پخپل خالق دخا نیا خو پاگی بانده ردو شو چو گورا که بانده ده خپلو کارونو خالق وی اللہ اولی وی چه فلم تقتلوهم تا سننی قتل کری سرداغی نا چیغی وحلی دیو قتل کری دیو زخمی کری دیو ارسی فاللار و لذت وی چه نا دا زما کار دی تا بنده ایس نشتا دیخا خروع چه معتدلہ بیا اعتراض کئی پا مونگ بانده اهل سنت والجماعت بان چیزا سوئے چه دار سا اللہ کئی کنا دا بنده پیولی بیارانی سی چه دیو لگی دو چاہتے کنزلو کلو دیو لگی دو سوکے قتل کو سوکے زخمی کو سوکے نولی پیرانی سی بیا منگوائیو دا پا کسب بیارانی سی کسب زان لشے دا او خلق زان لشے دا خالق دا هر سا اللہ دے او بنده دورا چه کسب کئی دا دے کار تا کسب ہوئی خواہ کدا دے زان لسا دا خیر کارو نا کئی کدا شر کارو نا کئی دے دا کسب ہوئی خواہ نا دے پا دے خپل کسب و کار باندے اللہ رانی سی خواہ خلق زان لشے دے خالق بس صرف اللہ خواہ حل من خالق ان غیر اللہ وغیر دا اللہ نا بلوم خالق شتا نیو پا کداغی دا پار دلیل شو او بل ادب دے ادب چلا مومنان توی کار سو مرکارو کہیں لیکن زان تا بے نسبت نکو ایچ داماو کن بلکہ اللہ تا بے نسبت کو ایچ رسو کی مزماس دی کزماد اللہ سخت پی خوزی دا خو اللہ را دے توفیق را کردے کزما استرگی و گنا و جبا کار کئی اور ایدلو دا خو اللہ با کی طاقت چولے زماس دا تعلیم دے پدے بلا داون دا چی کم کار دا سی کنا چی بالکل دا عادتنا خلافی و خلق حیران دا سنتو دا غی نسبت ہوئی بالکل زانتا نکیخا بالکل لکہ دا بدر فتح چوا دا داسی اوکارو چی دی که مخلوق حیران چیو پل 313 موٹے کسان تاو گورا او بل پل دمر مخلوق تاو گورا دا سنگ چلوش ناشنا نالاوی دا دی نسبت بگور زانتا نکیخا فلم تقتلوهم تاسو ندی قتل کری دا کافران ولیکن اللہ قتلهم لیکن اللہ قتل کری زکا چیاغ ملیک را لی گلیو یا غدا کافران را استیو بدر تاو تاوستے تیار کینو لیو چی بس وردے پی خوا تا اللہ کارو کنا دقا سی اللہ اجازت کرو تاوستا چی وجنے یہ کاغنو اکرن تاسو چاوانه گزار کولیش یو دا خبر واخا دویما کله چې سار مال دیو بل سره مخامخ کېدو اړمې دو الله وحی وکړه نبی علیہ السلام ته چې ته اومټه شګي خبر راواله دې کافرانو طرف ته اون ولداسي هغه اومټه خبرې شګي راواغسته وی وی وشتی نو دا هر کافر سترگی ڈکی شوی نو آغی پا دی چل لگی آو حدی پی وارا لکھا آغی دا سترگو نا نوزگاری دو حدی پی وارا لکھا دا ناشنا کارو چی موٹی شگو تا گورا او دا هر کافر سترگو تا رسول نبی علیہ السلام تاوی وما رمیتا تا ندی وشتی دغا خاوری او شگی از رمیتا کل چتاو وشتی ولكن الله حرم لیکن الله رسول دی دا غیستر گتا نرگو دا اشکالی پار دے که دا اشکالی خواه ظاہر که گو را چلانا بولی ذات ام دا نبی علیہ السلام نا او عمل لری کئی چتا ندی کری او مولا ثابتی چتا کری دی دیسا مطلب نا ومارا میتا تا ندی وشتی مر پسیوی ازرا میتا کلی چتاو وشتلی دیسا مطلب نو بس دا عمل دو حالت دی خوا دا عمل دو حالت دی یو ابتدا او بل انتہا کلی چه او سڑے کار شورو کئی نو آگئی تا ابتدا ہوئی او کلی چه ختمی نو آگئی تا انتہا ہوئی خوا نبی علیہ السلام چی آشکی دا لاسو نوشتی نو دا ابتدا ہوئی او کله چې هغه شګه د هر کافر سترګو ته رسیدي نو د انتها و نو ابتدا د پیغمبر په اختیار کې وا او انتها د هغه په اختیار کې نه و الله چې وی عمره مې ته انمانا بدای ته ندی رسول د شګه د کافرانو سترګو ته کله اذر مې ته کله چې تاوشته د خپل لاس نه تا خدا کارو که خواه موٹی شکی دی ورویشتی خواه نور خطبیانی خبر چه اغیسه چلو که خدا هر کافر سترگو تاو رسیدی خواه ام دا بدر حال بیانی دقا خبر رخواه چه نبی علیہ السلام دا غصی کارو که حنین که ام کڑه و خواه خروستو کنا دا خدا هجرت دویم کال واقعا ده احنین خود پاتم کال باندې شوې ده اغه رستو بیا ها الته هم ټیک ده وشتي دي خاوري فاضل تنرات اغه رستو راز ده ولکن الله رما لیکن الله وشتي دي یغیل را پسترګو کې وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ذكر الله وليكم نا فتح جل وكلا دبذر جنگ دیر کامیاب دیده پار چدا کافران هلاک کی او احسان کی پ مومنان باندے دخپل طرف نا احسان دیر خیستا تا سمرلو احسان خا داغی پا خیال کی دار آتلا چون بدا دور خلق کمزوری کو قتل بے کو امون لبا اللہ غلب را کی دا بس دادا اللہ فیصلہ و دا سنخا نمانا داو لیوہ لکاهم دیکھ دا اللہ یو حکمت داو چی دی حلاکی ولیبلی المومنین امتحان کی مومنان باندې د خپل طرف نه امتحان خاسته کامیاب شو کنه توبه توبه بدرین دي کنه دا په ټولو صحابه کې ممتاز ټولو کې چهر ځای کې بدری صحابي نو دا ذکر مخ کی دا غنو مخ کی دا کار مخ کی بلکې حدیث کرا دي چې هغه ملائک چراغلی زر کسان جبریل بیا نبی علیہ السلام ته وی چې هغه سکه وی هغه زر ملائک ته اوس خلق بدرین وی بر اسمان وک هغه ملائک چې راغلیو دا غینم دا شو پټول ملائکو کې چې دا بدرین دی ښا دا ډیر چت کا نمر الله دی جهاد لا او دی فتح لا مقام ور بلان حسنا ان الله سميع عليم بشک الله دې اوریدون کې او قبلون کې او په اذر چا پنیت باندې ذالکم بیا توي کافرانو د دنیا عذاب دې دا اوسکه مخ کې ذکر شي فذوقوا ورسره لیکن واوره چې وان الله موهنو کې ذل کافرین تاسو معلومه کړه چلا د کافرانو هغه چلو تدبیر کار سمره مضبوطی هغه فعل کوي ختمه یې ایس ولی دې سمره زور راوسته نه سو کسانو زمره وسلیو یوازې ناری نسکه چې زنانې هم پکې راوسته ویو شرابونه پکې راوړو چې موږ په بازار کې جشن مناو الله ولا جشن مشن تاسې کو موهنو کې ارزې کې دا قام عامه قاعده ذکر کوي ښا یوازې هغه نه یادې هر وخت کې چې کافر راضی مقابلې لا اډیر لوی تنظیم او زور راولي الله به غزور وبکې کنا موهنو کې دل کافر ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح کافرانو ته الله خطاب کوي چې مبارک شه تاسو سوال کړو د الله نه کنه چې الله موږ فتح راکې مسلمان زبردست فتح یې لذر کړه ته ته تحکم او استهزاء وي کله کله الله رب العزت کافر پورې خندا کوي ښا دا وي او دا وی وجه دا وا چې کله زیت لو بازار ته یو ورځ مخکې دغه ته لاړو بیت الله ته ابو جهل ټول از بیت الله غلاف یونیو او سوال یې وکړ یو کول دا وی چې وی چې اللهم هغه هم دا دعا غیل ورتلک نخا اللهم منصر اهدل فئتین یا اللہ مدد ورکی آغا چالرا چپ دی دوارو ڈلو کی پہ دایت تیم تولا مدد ورکی و اعلال جندین او دی دوارو لخکرو کی اغی لخکر لمددو کی چاگا اعلا دی اغی سر امدادو کی واکرم القبیلتین ادي دوالو قبیلو کې چې کوم عزت مند ده هغه سره مدد وکي وګور هغه چې په دې سوال کې فتح چاله غوښته نارا لکنه ولې هغه پویدنه چې دا موږ سوایو هغه په خپل خیال کې د ځان لپاره سوال کو او غراغه د مؤمنانو لپاره ولي په هدایت باندې کومه ډله وا مؤمنان او اعلا په قبیلو کې کومه وا مؤمنان صحابه کرام او عزتمن په ځوالو کې کومه وا صحابه کرام نو غیزه قویل یو کن نو سوال قبول شفت حراله الله او چې تاسو څنګه ویلو نو قص کارو شو تاسو غزان نو یاد کړئ ځکه تاسو خو اعلی نه یې تاسو خو اهدا هدایت والا نه یې تاسو خو اکرم عزتمن نه یې چې څوک عزتمند او اعلی او په هدایت ناغي الله فتح ورکړو تاسو مدقوي فقط جاءكم الفتح ازویم قول دای روح المانوی چې ابو جهل وی چلم ای الدینین احب الیک اید دینین احب الیکا و ارضو عندکا نفنصر اليوم اهلہو یا اللہ جب دیدوارو دنینو کی تا تکم خوک دے او تا تکم غور دے نو اغی خلق لا نن مدت ورکا دیوی نو بیاغ خبر شوا دخلین صحابو او مومنانو پا حق کی دعاو خطخا ندایات نازل شو ان تستفتحو کتاسو طلب کو د فتح فقط جاکم الفتح نراغ لا تاسو لفتح نکو مانا دا فتح دغشی غلبه نو بیا مطلب څه شی دی چې آیات کې استهزاء په دې پورې ښه الله یستهزئ بهم. او که د فتح نه مراد فیصله شي کله معنا فیصله سره هم راځي ښه انا فتحنا لك فتحا مبینا نو بیا خو معنا ښکار ده که چېرې تاسو طلب کوو د فیصلې نو راغلاست او د پاره فیصله تاسو فیصله غوښته او فیصله دقه وه د دې نه غوره فیصله بله نشته. وین تنتهو ی کافرانو که توبه وباسئ د کفر نه او د شرک نه فهو خیر لکم دا به دله ډېره غورې ښه او په عزت به پاتې شی په امن به پاتې شی دا به ډېره غورې. وین تعودو او که بیا راګرځئ او مقابلې کوئ او جنګونه کوئ نعود نو الله وی زوم را ګرځم زه خو ستړی نه یم زبم مطلب هغه ځان نه یادی لکه مؤمنان یادی او په دې مؤمنانو دومره اعتماد دی الله رب العزت وی چې دی ګور ستړی نه دی دا هغه په خوانو په مؤمنانو په شانتی دی ښا چې وکایم من نبی قاتل معه ربیون کثیر وما وهنوا لما صنعوا وما ضعفوا وما استكانوا دې کې چې سستی ناراضي دې کې چې کمزوري ناراضي او دې چې ملامت نه دښمن ته دا خواه خلق دی ځکه الله وی نعود ذراګر ولن تونیان کوم پیات کوم شین کتا سو په دې فخر کوي چې مونږ ډیر یو زمونگا اکثریت تیم دار چاہتا ہوئی نو اس پیدا نشی در کولی تاستا دا ڈلستا سو درام ولو کسورت اگر که ڈیر شی ٹھول دنیا شی فیس نشی کولی ولی وان اللہ مع المؤمنین زکان چه اللہ مرگرے دا مؤمنانو نو قرآن خبر عام ای خواه هر زمانہ کې چې کافر نو مسلمان سره جنگ کوي کنه نه الله طرف نه غته دا اعلان دی چې مکه واسدان مخرب و هیڅ نشي کولی کته په خپل کثرت باندې اعتماد کوي او په خپل طاقت او په وسله باندې اعتماد کوي نو لن توغنی ولی وان الله مع المؤمنین خپل کار ډیر دروند کنه اپا لما منانو سرخا لاللہ مدد تکنا مستابا سمرا زوری دار چالا تسلی دخا فلم تقتلوهم تاسو ندی قتل کری دا کافران پا بدر کی ولیکن اللہ قتلهم لیکن اللہ قتل کری دی وما رمیتا اذ رمیتا اے پیغمبران تا ندی رسولی دا شگی او خاوری سرگو دا کافرانو تا کلچی تاویشتی دا خپل لاسنا ولیکن اللہ رمان دا خو اللہ رسولی دی او غیه پا دی سترگو سترگو کی ویشتی دی ولی دے که حکمت سوچ حلاکی اکیم لیو لکاو ولیبلی المومنین آمنو بلان حسنا او چې امتحان کې الله په مؤمنانو باندې د خپل طرف نه امتحان خېستا کامیابی کی مضبوطی کی بشک الله دې قبلون کې دعا غانو او الله دې پر فوادار چا په نیت باندې ذالیکم اے کافرانو تاسو ته د دنیا کې عذاب اوسکه پن الله موهنو کې ذل کافرین او یقینو کې چې الله کمزورې کوي چل کافرانو کدي هر څومره زور او طاقت پیدا کی پاو د الله په مقابله کې هیڅ نه ای ان تستفتحو کتا سو فتح غوښته د ځان لپاره او سوالوم کو فقط جاءکم الفتح راغلا تاسو لفتحا کتا سو طلب کو د فیصله چې الله د مؤمن کې فیصله وکي نو راغله فیصله د الله د الله فیصله ښا وین تنتهو کتوبو باسه یومنی کیگه ده کفر و شرکنا هو خیر لکم ده بستاز پاڑی را بحسره وین تعودو کبیارا کرده او جنگ کوئن نعود نلاوی زوم رازم زما بندیانم رازیم ولن تغنیانکم فیعتکم شیعن هیچری با فیدا درنکی تاسو لران دا دلستاسو زرون ولو که صورت اگر که نورم دیر شیخ ولیوان اللہ مع المؤمنین زکا چه اللہ مرگره دا مومنانو پا مرگرتیا دا نصرت او دا فتح او دا مدد سران